co bym robił, gdyby nie ta rap gra. Zamieniliśmy konserwy na foie gras. Wydostaliśmy się z tego bagna, a one tańczą tak jak im zagram. Kelnerka przynosi nam menu. Nie szukam nowych kumpli, starzy są sprawdzeni. Nie szukam nowych, starzy są sprawdzeni, bo patrzyli co noszę w sercu, nie w kieszeni. Dawaj mordo, otwieraj ten flakon. Wzniosę się jak Ikar i upadnę jak on. Pieprzyć banknot, nieważny nominał. Przeżywać każdy dzień, jakby to był finał. Chcemy tylko cieszyć się szczęściem. Ćwiczyłem serce, bo wiem, że jest mięśniem. A gdyby nie rap, to mordo, nie wiem. Ale jest rap i jest molto bene. Molto bene, moja była kura, kurio zejść na zimę. Molto bene, moja była kura, kurio zejść na zimę. Molto bene, moja była kura, kurio zejść na zimę. Molto bene, moja była kura, kurio zejść na zimę. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. Czuję się jak pies, którego ktoś przygarnął. Zimną wódkę przegryzam kawiorem. Piję za zdrowie, całą resztę zabiorę. Panny sposobem, hajsy sposobem. I wszystko co się nie liczy, gdy stoisz nad grobem. Jeszcze wczoraj chodziłem gdzieś po sklepie i rozjebałem hajs, żeby poczuć się lepiej. Te metki to tylko nasza pycha. Cenne jest to, że się budzę i oddycham. Życie jest słodkie jak tiramisu. Zmartwienia daleko i bliscy w pobliżu. A tak dobrze to nie było nigdy. Wrogów ubyło i problemy znikły. Zrobię wszystko co miałem w planach. A gdy skończę, będą tańczyć kankana. Molto bene, moja była kura, kurio zejść na zimę. Molto bene, moja była kura, kurio zejść na zimę. Molto bene, moja głowa w kurach, kurio zejść na zimę. Molto bene, moja głowa w kurach, kurio zejść na zimę.